بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید, صفحہ نمبر 59, 50 اور 59, صفحہ نمبر 59, تیسری لائن, پارہ نمبر 3, رکوع نمبر 3, سورۃ البقرہ آغاز, آیت نمبر 259, 50 اور 59, آغاز آیت نمبر 259. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. سب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حق واضح ہو گیا, جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے اس کو قبول نہ کرے, کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں, کہ دین کی بنیاد اساس ایمان ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. فرمایا کہ جو قبول کریں گے اس راستے کو ایمان لائیں گے, اللہ ان کا کارساز ہے, اللہ ان کی مدد کرتے ہیں, اور جو لوگ نافرمانی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے شیاطین اس کے دوست ہوتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہے. یہ بات بیان فرمائے کہ اس بات اللہ نے 3 واقعات بیان فرمائے, ان میں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور نمرود کی آپس میں گفتگو, مکالمہ ہے, مباحثہ ہے. یہاں اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کس طریقے سے اپنے ایمان والے بندوں کی کارسازی کرتا ہے, معاملت کرتا ہے. کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اکیلے ہیں, نمرود بھرا دربار ہے, بادشاہ ہے, قوت ہے, سلطنت ہے, اختیارات ہیں, وہاں ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا. تو ابراہیم علیہ السلام ایمان والے تھے, اللہ نے ان کی مدد فرمائی, اللہ ان کا ولی ہے, اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں. تو اس واقعے میں ایک اشارہ یہ فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کامیاب ہوئے, ایسی دلیل انہوں نے وہاں بیان فرمائی کہ اس کا وہ جواب نہیں دے سکا اور وہ لاجواب ہو گیا. جب لاجواب ہو گیا تو حقیقت تو اس نے معلوم کر لی, لیکن حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی کیونکہ وہ ظالم تھا, اس نے جان بوجھ کے یہ راستہ اختیار کیا تھا گمراہی کا, اللہ نے اس کو ہدایت عطا نہیں فرمائی. تو یہاں یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں, جس میں ہدایت کی طلب ہو, اور جس میں ہدایت کی طلب نہ ہو اللہ اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتے. کہ دنیا کی نعمتیں یہ ہیں قسمت پر, اور قسمت کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا, یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے کہ جو میرا نصیب ہے وہ مجھے ملنا ہے. اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس کی نجات ہدایت پر ہے, اور ہدایت ہے طلب پر, کہ ہدایت کی طلب ہوگی تو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے, اگر طلب نہیں ہوگی تو اللہ ہدایت عطا نہیں فرمائیں گے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوسرا واقعہ بیان فرمایا, یہ حضرت عزیر علیٰ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. اللہ تعالی نے نام بیان نہیں فرمایا, لیکن حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے جس کے اندر اللہ کی وحدانیت بھی ہے, اللہ کی قدرت بھی ہے, اور آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر بھی ہے. اس واقعہ کا فرمایا کہ او یا اے مخاطب, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس واقعے کے ساتھ ایک واقعہ اور بھی ہے. کیا؟ کلذی, اس شخص کی طرح, جیسا کہ وہ شخص, کا جیسا کہ, کا کے وائیں کی طرح, جیسا کہ, او یا کلذی, جیسا کہ وہ, مرہ, جو گزرا, اعلیٰ قریتن, ایک بستی پر. اب یہ گزرنے والا شخص کون ہے؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام, اور وہ بستی کون سی ہے؟ یہ بستی یروشلم شہر ہے کہ جہاں بیت المقدس, جس شہر میں بیت المقدس ہے, بیت اللہ جس شہر میں ہے اس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں, اور بیت المقدس جس شہر میں ہے اس کا نام یروشلم ہے. یہ واقعہ حضرت عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے تشریف لائے. حضرت عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. اس دور کے اندر بادشاہ بخت نصر, یہ بھی بابل سے تعلق رکھتا تھا, نمرود کی طرح بابل بے تدیر کے ساتھ, اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر قائم تھی, اس نے بھی ہر جگہ تباہی و بربادی پیدا کی ہوئی تھی. پھر بخت نصر جو ہے یہ بیت المقدس پہ حملہ آور ہوا, بیت المقدس کو ویران کیا, ویران کرنے کے بعد یہاں کے علماء کو قتل کرایا, لوگوں کو اپنے تشدد میں لیا. عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا, تورات کے سارے نسخوں کو جلا ڈالا. تو حضرت عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قید میں تھے. جیسے عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو, حضرت کی عادات کو دیکھا تو اتنا متاثر ہوا کہ ان کو آزاد کر دیا. تو حضرت عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے اپنی بستی کی طرف, اس یروشلم کی طرف آپ روانہ ہوئے. گدھے پر سوار تھے, گدھا بطور سواری کے استعمال ہوتا تھا. آج کل تو اس کی سواری کو مالی سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ اس کی سواری کسی دور کے اندر مستقل رہی, ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی سواری فرمائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سواری فرمائی, اور حضرات صحابہ کرام نے بھی اس کی سواری فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی سواری بھی فرمائی ہے, گدھے کی سواری بھی فرمائی, گھوڑے کی سواری بھی ہوئی. تو حضرت عزیر علیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پہ سوار ہو کے چلے, تو حضرت نے راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں اپنے ساتھ لی, کچھ پھل تھے جن کو نچوڑا اور اس کا مشروب بنا کے ساتھ لے لیا, اور انجیر بطور پھل کے کھانے کے لیے اپنے ساتھ انہوں نے لے لی. اور یہ انجیر ہو یا مشروب ہو, اس کے اندر خرابی بہت جلدی پیدا ہوتی. حضرت وہاں سے چلے تو دیکھا کہ سامنے یروشلم ہے, شہر ہے, اور وہ شہر کی کیفیت کیا تھی کہ وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا, اس کے کھنڈرات سے گزر رہے تھے. کھنڈرات سے گزرتے ہوئے خیال آیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا, اوکلّہ جی, جیسا کہ وہ شخص جو مرہ گزرا, اعلیٰ قریتن, ایک بستی پر, بستی کا نام بھی اللہ نے نہیں فرمایا, اس سے مراد یہ یروشلم کی بستی, وہی خوابیت, اور وہ گری ہوئی تھی, अला उरूशिहा, अपनी छतों पर, उरूश जमा है और इसका वाहिद है अर्श, अर्श ऊपर की जगह को कहते हैं, तो यहाँ इससे मुराद छत है कि अपनी छतों पर यह बस्ती गिरी हुई थी, कि छतें नीचे पड़ी हुई थी, दीवारें उनके ऊपर गिरी थी, यानी तबाही और बर्बादी की इंतहाई कैफियत है जो बयान की। अब यहाँ एक बात यह भी काबिल तवज्जो कि अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम बयान नहीं फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बस्ती का नाम भी बयान नहीं फरमाया, तो इसके अंदर एक इशारा फरमाया क्या कि वो बात सुनो, वो बात कहो, वो बात उस बात तवज्जो करो जिससे फ़ायदा हो। अगर वो बस्ती यरूशलम ना हो, वो बस्ती मुल्तान हो, अगर वो बस्ती कराची हो, तो क्या वाक़े में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, फरमाया वाक़े में फ़र्क नहीं पड़ता, जो वाक़े है उस पर गौर करो कि इसके अंदर इशारा क्या है। तो लिहाजा आदमी फलां था फलां नहीं था, जगह फलां थी फलां नहीं थी, तो ये बहस फजूल बहस है। यहाँ इशारा फरमाया कि फजूल बहसों से अपने आप को बचाओ, जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। तो इसमें जो बात ज़रूरत की है वो ये है कि अल्लाह की कुदरत है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खड़ा किया तो ये उसकी कुदरत है, और अल्लाह ने अगर मुझे खड़ा किया तो ये उसकी कुदरत है। तो आदमी की तब्दीली से कुदरत में फ़र्क नहीं आता, तो बात कुदरत की है, कुदरत की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो हमारे ये बस्ती गिरी हुई थी अपनी छतों पर, यानी मुकम्मल तबाह बर्बाद थी, उन खंडरात के अंदर से गुजर रहे हैं। कौला, इन्होंने कहा, अन्ना, कैसे यूही जिंदा करेगा हाज ही इसको अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला बाद मौतिहा, इसकी मौत के बाद ये इतनी तबाह बर्बाद हो गई, क्या ये शहर कभी दोबारा आबाद होगा? को अल्लाह की कुदरत पे एतराज़ नहीं। एक बात है जो जाहिर के लिहाज से गई, तबाही बर्बादी हो गई, क्या ये शहर दोबारा कभी आबाद भी हो सकता है? ये बात उन्होंने उनको ख्याल आया। फरमाया कि फामात हुआ हो, बस अल्लाह ने मौत दी उनको, मियत आमीन 100 साल, सुम्मा बासा हो, फिर खड़ा जिंदा करके खड़ा किया उनको, 100 साल वहाँ पड़े रहे। अब 100 साल वहाँ पड़े हैं, और जिस पर जो है वो 100 साल के बाद अल्लाह ने जिंदा फरमाया, तो ये शहर पूरी तरह आबाद हो चुका था। लेकिन यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि ये उन खंडरात में, उस इलाके में अल्लाह ने इनको सुलाया, और इनको सुलाया किस तरीके से कि यहाँ जब रुके थकावट की वजह से, इन्होंने जो दिन का पहला पहर था, सूरज निकल चुका था, तो इन्होंने जो है वो जो खाना पीना था वो कुछ खाया कुछ पिया, उसके बाद बाकी चीज़ें रख दी कि फिर उठूँगा फिर इनको खाऊँ पीऊँगा, तो थका हुआ हूँ ज़रा यहीं आराम कर लेता हूँ, तो ये सो गए। इस सोने की हालत में अल्लाह ने इन पर मौत की कैफियत तारी फरमा दी और 100 साल सो रहे। और अजीब बात है कि ये शहर आबाद हो गया, 100 साल उस जगह पे ये आराम फरमा रहे, किसी की नज़र इन पे नहीं पड़ी। जब इन पे नज़र नहीं पड़ी तो हमने पूरी दुनिया को देख लिया है, दज्जाल जो है कहीं हमें मिला ही नहीं, हमने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, याजूज माजूज की कौम कहीं है ही नहीं। मेरे मोहतरम, याजूज माजूज की जो कौम है वो पर्दे में है, दज्जाल किसी जजीरे में है। उज़ैर अलैहिस्सलाम तो सामने पड़े हुए थे लेकिन किसकी नज़र नहीं पड़ी। तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला देखने की सलाहियत अता न फरमाएं तो देखना किसी के बस की बात नहीं, ये भी अल्लाह तबारक कुदरत है। उज़ैर अलैहिस्सलाम पड़े रहे, किसी ने उनकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, न उनको देखा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसे पड़े हुए। फरमाया कि 100 साल के बाद हमने उनको, अल्लाह फरमाते हैं कि 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदा करके खड़ा किया। कौला, फरमाया, उसने कहा यानी अल्लाह ने फरमाया, कम लबिस्ता, कितना अरसा तू रहा? कि ये जो हालत है, इस सोने की हालत या मौत की हालत, इसमें कितना अरसा तू रहा है? कौला, उन्होंने कहा, लबिस्तु, मैं रहा, यौमन, एक दिन, औबाद यौमी, या दिन का कुछ हिस्सा। कि अगर इस बार जब ये बेदार हुए तो उस पर सूरज गुरू होने वाला था, जब ये सोए हैं तो उस पर सूरज तुलू हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह दिन का कुछ हिस्सा, यानी दिन के पहले हिस्से में मैं सोया हूँ और दूसरे हिस्से में बेदार हो गया, या यह हो सकता है ज्यादा थकावट थी, पता नहीं चला कि कल आया था तो आज मैं बेदार हो रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा एक या दिन का कुछ हिस्सा, तो ये इतना जो है वो हो सकता है। अब यहाँ अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इस जगह लफ्ज इस्तेमाल फरमाया लाबीसा, लाबीसा यलबासु के मानी होते हैं ठहरना। इस ठहरने के बारे में कुरान मजीद में तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए, लाबीसा यलबासु, माकसा यमकुसु, आकफा याकुफु, ये तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, और हर लफ्ज अपने मकाम पर मानवियत के साथ इस्तेमाल हुआ है। लाबीसा के मानी है कि एक जगह पे ठहरना, बहुत देर तक ठहरना, और माकसा के मानी होते हैं इंतज़ार में ठहरना। हज़रत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलाम ने देखा कि सामने पहाड़ पे आग नज़र आ रही है, वापस आ रहे थे मद्यन से और मिस्र की तरफ तशरीफ़ फरमा है, ले जा रहे हैं हज़रत के साथ उनके घर वाले भी थे और ग़ुलाम भी, जानवर भी। तो हज़रत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलाम ने, सर्दी का मौसम था, रात का वक्त है, बीवी हमल के साथ है और बच्चा जन्ने का वक्त आ गया है, खाना भी पकाना था, आग मौजूद नहीं है, तो पत्थर जो चकमाक है वो पास था तो उसको रगड़ा। अल्लाह का निज़ाम कुदरत कि वो उस पत्थर से आग नहीं निकली। अब ये परेशानी की कैफियत थी कि आग कैसे हासिल की जाए, कि सर्दी से बचने के लिए भी आग की ज़रूरत है और इस वर्जिशगी के लिए भी आग की ज़रूरत है, खाना पकाने के लिए भी आग की ज़रूरत है। ऐसे निगाह फरमाई तो सामने पहाड़ पर आग नज़र आई, कोई दूर पर आग नज़र आई, तो हज़रत ने यहाँ फरमाया अपने घर वालों से उमकुसु या माकसा कि तुम इंतज़ार में ठहरो, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से आग लेकर आता हूँ, और वहाँ कोई आदमी मौजूद होगा उससे रास्ता भी पूछ के आता हूँ। तो लाबीसा के मानी है बहुत देर तक एक जगह पे ठहरना, एक हालत में या एक जगह में देर तक ठहरना, तो हाँ लाबीसा का लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। माकसा इंतज़ार में जो रुकना है वहाँ माकसा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आकाफा, आइन का बारीक फा आकाफा, आकाफा मुकद्दस मकाम पे इबादत के लिए रुकना, इसी से एतिकाफ है कि मुकद्दस मकाम मस्जिद में इबादत के लिए रुकना और अपने फ़ायदे के लिए जमकर बैठ जाना, इसको एतिकाफ कहते हैं। तो इसके लिए आकाफा का लफ्ज़, अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, तो ये आकाफा का लफ्ज़ इस्तेमाल जो है वो हुआ। तो यहाँ लाबीसा फरमाया कि बहुत देर तक, लंबे अरसे तक अल्लाह ने उनको इस हालत के अंदर रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन रहा हूँ या दिन का कुछ हिस्सा। कौला, उसने कहा, यानी अल्लाह ने फरमाया बल लबिस्ता, बल्कि तू रहा है मियत आम, सौ साल, कि सौ साल तू इस हालत में रहा। अब सौ साल इस हालत में रहा तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि जिस्म बिल्कुल महफूज, जिस्म में कोई तगैर तबद्दुल नहीं, तो अब ये हैरत हो सकती है कि जी सौ साल के जिसमें तगैर ही नहीं हुआ। फरमाया कि ये हमारी कुदरत है, फानजूर पास तू देख, इला तामी का व शराबी का, अपने खाने की तरफ और अपने पीने की तरफ। हमारे यहाँ शराब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होते हैं वह दूसरे मानी में इस्तेमाल होते हैं, अरबी ज़बान में हर पीने की चीज़ को शराब कहते हैं, पानी ये शराब है कि पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूध है पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसको शराब कहते हैं, कोई मीठी चीज़ है तो शराब है, तो हर पीने की चीज़ को शराब कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये लफ्ज़ मखसूस हो गया है ख़ास चीज़ मशरूब के बारे में, कि नशावर चीज़ को हम शराब कहते हैं, जबकि अरबी ज़बान में शराब के मानी पीने की हर चीज़। तो फरमाया फंजूर पास तो देख, इला तामी का, अपने खाने की तरफ, व शराबी का, और अपने पीने की तरफ। लम यतसन्ना, ये वो नहीं बिगड़ी, वो ख़राब नहीं हुई, न तेरा खाना ख़राब हुआ न तेरा पीना ख़राब हुआ, कि जब गौर से वहाँ देखा तो जो चीज़ साथ ली थी इंजीर, जो बहुत जल्द ख़राब होती है, लेकिन उसके अंदर कोई तगैर तबद्दुल नहीं, जो मशरूब अपने साथ लिया था उसके अंदर किसी किस्म की कोई बदबू नहीं, किसी किस्म का बिगाड़ नहीं, किसी की ख़राबी नहीं, वो भी अपनी सही हालत में और वो भी सही हालत में। फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला इतने अरसे तक खाने पीने की चीज़ को सही और सालिम रख सकता है, वह जिस्म को भी सही सालिम रख सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है। فرمایا کہ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نہیں یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. اب آگے 100 سال کو واضح فرمایا. فرمایا کہ وانظر اور تو دیکھ الہ حماری کا اپنے گدھے کی طرف. اگر ایک دن یہ ہوتا تو اس طرح سے گدھے کی موت اور گدھے کی جو جتنی ہڈیاں تھیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں, ڈھانچہ اس کا رہ گیا. میں کہ اب اس کو دیکھ. جب گدھے کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ اب پتہ چلا کہ یہ عرصہ دراز سے اس حالت میں میں رہا ہوں اور یہ گدھے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں. فرمایا کہ ولی نے جالا کا, فرمایا کہ تاکہ ہم بنائیں آیت تجھے آیت للناس لوگوں کے لیے نشانی. یہ کیفیت اس لیے گزاری کہ ایک نمونہ بن جائے اللہ کی قدرت کا اور نمونہ بن جائے اس طرح اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہے. جب اللہ دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہے تو جتنے بھی انسان ہیں یہ سب جب موت سے ہم کنار ہوں گے اللہ ان کو دوبارہ کھڑا کرے گا. تو یہاں تجھے ہم نے نشانی بنا دیا کس چیز کے لیے؟ دو باتوں کے لیے, اللہ کی قدرت, اللہ کی وحدانیت اور آخرت میں دوبارہ کھڑا ہونا. بل باسی بعد الموت, موت کے بعد کھڑا کرنا, اس کی ہم نے تجھے نشانی بنا دیا, دلیل بنا دیا. وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف. اب دیکھ کہ ہم پیدا کیسے کرتے ہیں, ہماری قدرت دیکھ کہ العظام یہ ہڈی تو اسی سے اس کا واحد ہے عظم, کہ اس کا واحد ہے عظم. اور اس میں اگر دے آگے لگا دیں تو ایک ہڈی کے معنی ہو جاتی ہیں. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی عزتی والعظمتی. تو ہم عام طور پہ اس کو عظمت پڑھتے ہیں, تو عظمت ایک ہڈی کو کہتے ہیں کہ اللہ ہڈی والا ہے. نہیں ہے, وہاں زوئے کے زبر کے ساتھ ہے. زوئے کے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے عظمت تو اس کے معنی بلند شان اور بلندی کے ہوتے ہیں, اور اگر اس کو زوئے کے جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہڈی کے ہوتے ہیں. تو یہ پڑھنے میں تھوڑی سی احتیاط ہے تو ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جب اس کو پڑھیں تو اس میں اس بات کا خیال فرمائیں کہ اس کو عظمت نہیں اس کو عظمت زوئے کے زبر کے ساتھ پڑھیں. تو اس میں فرق معنی کا کتنا فرق پڑ رہا ہے, ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ وانظر تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف, یہ گدھے کی ہڈیاں دیکھ. کیفا کیسے ننشزوہا, ہم ابھارتے ہیں ان کو, کہ ان کے اندر زندگی کی کیفیت ہم کیسے پیدا کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں کہ ہم ان کو ابھارتے ہیں. تو ناشزا ینشزو کے معنی ابھارنے کے ہوتے ہیں, اسی پہ ہے ناشز. ناشز اس کو کہتے ہیں جو ابھرا ہوا ہو, نافرمان ہو, کسی کی بات نہ مانے. اور عورت کے لیے بھی ناشزہ کا لفظ آتی ہے آتا ہے کہ وہ عورت جو مرد کی اطاعت نہ کرے اور بلکہ مرد کو جھکا کے دکھا دے وہ ناشزہ ہے. تو ننشزوہا انشزا ینشزو کہ ہم ابھارتے ہیں, ننشزوہا ہم ابھارتے ہیں ان کو. ثم پھر نقصوہا ہم پہناتے ہیں ان کو لحمن گوشت, کہ دیکھو کہ ہڈیوں کو کس طریقے سے ہم نمایاں کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. اب اس کو دیکھو. فلما پجب تبین لہو, واضح ہو گیا اس کے لیے, یہ چیز سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی. قال فرمایا اعلم میں جانتا ہوں, ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علی کل شیء قدیر, ہر ایک چیز پر نہایت قدرت رکھنے والا ہے. کہ مجھے شک نہیں اس پہ, نہ اللہ کی قدرت پہ شک ہے نہ دوبارہ زندگی پہ شک ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ مجھے شک نہیں اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ مجھے مشاہدہ کرا دیا. یہاں ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یقین کے تین مرحلے ہیں. ایک ہے علم الیقین, کہ خبر کی وجہ سے یقین کرنا, علم کی وجہ سے یقین کرنا. دوسرا ہے عین الیقین, دیکھ کر یقین کرنا. تیسرا ہے حق الیقین, تجربے کے بعد یقین کرنا. تو یہ یقین کی تین صورتیں ہیں, تین ذریعے ہیں. کہ میں نے سنا کہ آگ جلاتی ہے, میں نے اس بات کو مان لیا اور آگ کے بارے میں احتیاط اختیار کی. یہ ہے علم الیقین, کہ مجھے یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے, مجھے معتبر لوگوں نے بتا دیا کہ آگ جلاتی ہے, اس لیے احتیاط کریں, اس میں ہاتھ نہ دینا, خیال رکھنا. تو تو یہ ہے علم الیقین کہ خبر کی وجہ سے مانا یقین کر لیا. ایک ہے عین الیقین کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ آگ کی طرف گیا, ہاتھ جھلس گیا اور تکلیف کی حالت میں ہے, تو میں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہوا, یہ ہے عین الیقین. میرا اپنا ہاتھ جھلس گیا تو یہ ہے حق الیقین کہ تجربے کے بعد پتہ چلا کہ اس سے آگ جو ہے کس طریقے سے جھلسا دیتی. تو یہ تین مراحل. دنیا کے اندر جو ایمان ہے وہ ہے علم الیقین, کہ خبر کی وجہ سے یقین کرنا یہ ہے ایمان. دیکھ کر یقین کرنا ایمان نہیں, تجربے کے بعد یقین کرنا ایمان نہیں. عین الیقین حق الیقین یہ آخرت میں ہے. جب آخرت میں ہے تو آنکھوں سے دیکھیں گے, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جہنم ہے اور کسے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون, کہ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس جہنم کی آگ کو دیکھ لیا, اے اللہ اس آگ کے اندر جو چیخیں ہیں, آگ کی آوازیں ہیں, لوگوں کی چیخیں ہیں, یہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لی, کہ اللہ ہمیں یقین آ گیا. انا موقنون کہ ہمیں یقین آیا نہیں بلکہ انا موقنون اسم استعمال کیا, ہم پورے یقین والے بن گئے. بس ہمیں اللہ کے کچھ دیر کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ایک لمحہ بھی ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے, نیکی کر لیں تاکہ ہماری یہ آخرت بن جائے. تو اللہ فرمائے گا جیسے دنیا میں تم ہمیں بھول گئے تھے آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا, دنیا پرستی میں پڑ گئے تھے, آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. اب وہاں یہ ہے کہ وہ ہے کیا, وہ عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جب آگ میں ڈالے گئے تو یہ حق الیقین. عذاب قبر ہوا یہ حق الیقین. تو فرمایا کہ عین الیقین حق الیقین یہ ایمان نہیں, علم الیقین ایمان ہے. تو یہاں فرمایا کہ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ عالم ہوں کہ میں جانتا تھا, کہ مجھے یقین تھا علم کی وجہ سے, خبر کے یقین تھا کہ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, رحمت ہے, کہ اس نے مجھے عین الیقین اور حق الیقین کے مرحلے سے گزار دیا. کہ عین الیقین کہ دیکھ کر یقین کرنا, وہ گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا یہ عین الیقین, اور خود زندہ ہوئے یہ حق الیقین. تو حق الیقین اور عین الیقین کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. علم الیقین مجھے حاصل تھا کہ یہ یقین تھا, خبر کی وجہ سے یعنی ایمان کے اندر شک اور شبہ نہیں. اب یہاں جو عزیر علیہ السلاۃ والسلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور آگے ابراہیم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, اس میں الجھن اشکال پیدا نہ ہو, میں ایک مثال گزارش کر دیتا ہوں تو اس میں پریشانی نہیں ہوگی. کہ کیا ان کا ایمان نہیں تھا, ان کو یقین نہیں تھا, تو اس کا یہاں بیان واضح فرما دیا کہ علم الیقین حاصل تھا, اور ایمان علم الیقین کا نام ہے, خبر کی وجہ سے یقین کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں. تو ایمان کے اندر شک و شبہ نہیں. اب جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی, یہ ایک تعجب کی کیفیت ہے کہ اتنی تباہ و برباد ہو چکی ہے, کیا یہ دوبارہ آباد بھی ہوگی؟ تو یہ تعجب اللہ کی قدرت پہ نہیں تھا بلکہ یہ حالات اور مشاہدے کی وجہ سے یہ ایک تعجب تھا. اور ایسے آگے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے وہ بھی تعجب ہے. یہاں سے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں, باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. کہ میرے بیٹے نے امتحان دیا, جب امتحان دیا تو اس کا رزلٹ کارڈ آیا. رزلٹ کارڈ آیا تو میں نے اٹھایا تو میں نے کہا بیٹے ماشاءاللہ کمال ہو گیا, تو انہوں نے اتنے اچھے نمبر لے لیا. اب اس نے ایک فوراً کہا کہ ابا جی ذرا مجھے دکھانا, کیا اس کو میری بات پہ اعتبار نہیں؟ پرچے تو اس نے دیے, میں نے تو نہیں دیے, اس کو معلوم نہیں میں پرچے کس طریقے سے دے کر آیا ہوں. یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ابا جی دکھانا, یہ اشتیاق کی بات ہے, یہ نہ ماننے کی بات نہیں. یہاں اشتیاق ہے کہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ اشتیاق کا اظہار ہے, یہ عدم اطمینان یا عدم ایمان کا اظہار نہیں. تو اس کا ایک بنیادی بات کو پھر اس مثال سے ذہن میں رکھیں گے, باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى. أدعو لما تحب وترضى.